کلی شوی دا کاغ رزق دے کا مال لی او کاغتر شقاوت دے کا ساگت دے کا توروال دمخ شنوال دسترگو دے یا سپنوال دمخ دے چوی حتی ازا جات هم حتی چراش بیتا رسولنا ملائک دمرگ زمونی توفون هم کبس کی ارواح دو دی قالونا ایورتوائی اینما چرت دی آغا کسان کنتم تدعونا چتا صبح بلل من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالینا قالو گئی وید واللو عنا خزمون نرکشو وشهدو اقرار بوکی علا انفزیم فزانو نقبو اقفلی دو دمرکی چندهم کانو کافرین ادری کافران قالت قلو اللہ بورتو یعنی قواسطی دا ملائکو چی ادخلو تاسو داشنے گئی فی اما من حق جماعتنو کی قد خلق من قبلكم چی ساسو نمخی تیرشیگی من الجن دا پیریانو دا انسانانو نا فی النار یعنی اورت دنکی گئی اجماعتنو سر تاسو دا الہ فمانا دا مخی فمانا دا مار کلما دخلت امه کل جدار له شی اورل لعنت او طحان دا بلانت په عمل برو خپل باندې چې مخکې نه راغلي حتی زدار کو تر دې پوری چې جمع شي دا ټول یو ځای شي چې هغه د اور کې جميعا ټول قال تهراهم نو وي رستي خلل لولاهم په حق بچا کې په بار دلم بنو کې ربنا يا رب زمون هاولا يذلون دوی خطا کړو مونږه به لارې کړو مونږ فاتهم ور کې دوی تاسو باندې فند بلغا من النار دور قال الله بوتي لكل انذير فالعري دفار دبل عذاب دي ولكن نحن نقول غير وقالت لهم ابوي ذريعا مقتدايان قاتل چودوي لأخراهم دي رستانو تجيكا مدبالي اما كان لكم نشتر الساد دفار علينا فمون باني من فالجن صغر والي لاسو كافر هم كافر فزوق العذاب وسك عذاب بما كنتم تكسكون داغا مال دو جي تاسو قول ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دين مخي ركوكي لكافرانو دي إنكار بيانو شدلائل سرى مسألة توحيد ثابت شوى لقرآن مجيد حقانيت معلوم شوى د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې دلائل او شواهد قائم شو خو بیا هم د الله وحدانیت د کافرانو اونمنو د الله د کتاب نه دی انکار وکاو د حضور صلی الله علیه وسلم پر رسالت او نبوت باندې دوی اعتراضات کول د دې بیان مخکې وشو او بیا دا غی و مختصر منظر هم بیان شد عالم آخرت چکر جہنم کے دا ٹول کافران دیرے شی بیا چکم دا دی مشران و چا دا چا لمن نسلا یو بل باندی جرح کولی دا غی تفصیل بیان شد پا دی رکو کی هم دا دا کافران و تفصیلا بیان دے دو مسئلے بیانی گی دا کافرانو یو کو وقت روح یستلو کی چی دوی تا سمر تکلیف وی او دویم نمبر چی کل دوی جہنم تلاشی نو ددی بس کیفیتی ددی بیان اللہ تعالیٰ کی مشکات شریف کیوں کہ حدیث تے ہم ددی آیت اغا تفسیر اور وضاحت بیانی چی کل مومن قریب الموت شی مرگ ددی نزدی شی ملائکی راشی مخ کی تاست ماویلیو جدا حضرت عزرائیل علیہ السلام سرا آوان اور مددگار دا ڈیر ملائک دی دی راشید مومن نے چاپی رکینی خیستہ صورت لگی خوشبودار بدلنی دی دوی مومن ڈیر مطمئن بھی پاغا باندی سا گبراہت نیوی اور چی عزرائیل علیہ السلام کل راشی اور روح اخلی نپدی وقت کی ہم مومن تا ترغیب دا عمل ورکری چی داستا آخری گڑائی دی پدی کم زان لسا عملو کا چی سبال دا قیامت پر از باندی تا تداہی فیدی حاصلی شی ور تداوی چی تا اللہ یادو لا الہ الا اللہ ویا سبحان اللہ ویا نور کلمات ویا او په دې وخت حضرت ابراهيم عليه السلام د روح واخلي. حدیث شریف کې راځي د مؤمن روح داسې وزي لکه څنګه چې مشک الټا به ځان یو دا خپل کلاو شي داغه نو په څنګه وزي. بل روایت کې راځي چې په ورو کې یو وخت دی دا ورو چې زنانا غږي او دا وخت د ورو نه سمرا سانتي او سهولت سره وزي او که بچا باندې تکلیف په دې موقع راشي نتاسو دا چرتاسی نا لبتفانه علامه داو گرزوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زد چامرک تنو خوش علیکم چی ذر وفات شی ما اخبر دا آقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حالت زمام کی تدی لکا سختیو شی نو دا ہم دا مومن دا پارا ذریع دا خیر دا اللہ تنہ گناہو نگری تی اس رام دا داغا دا آخرت تکلیف کمی گی دا دنیا تکلیف دی دا دوم را دیر ندی دا آخرت دا تکلیفو نا دیر زیاد دی چکل دی دا آغن روح و آخلی نو دی نور و ملائکو دی جنت یا ریخمین لباس روڑی بی دا ریخمو بہترین خوشبوی دا آغی نزی یو پل دا پارا ہم دی اسرائیل علیہ السلام پلاس کی دا مومن روح دی نپری دی سم دستی کی رواب دی باغا کپڑک بن کی یو احترام سر اوڑی ملائک دیو بلنا مخی کی گی پورو دی ضرور دری مومن کی علیین تیخی جائی کلچ دی رنبی آسمان تورو سی نا علتا دربان تا ہوئی چی بایی دا ور لرکا سوک دی دمرا خیستا خوشبوی دا پا دنیا کی چی دا خیستا نا خیستا نمی نا غب آغا سیشی چی فلان زیر فلان فلانه محلہ فلانه کلی آغا ملائکم خوشالشی اور دغا ملائک هم د دی نور ملائکو سر مرگری شی پا برا باندی زی دا سی ووم آسمان تا چی برا اخی جی تراغی پوری دغا سلسلے جاری بی دیر اکرام دا روح دا مومن کی گی لیکن کلچ دا کافر نا روح باسی نا دا ملائکی طولی دا پا بد شکل کی دی ترازی طول شکل کی رازی اغزان دا محیب و خطرناک خبر دا تاستا ما روایت بیان کرو چه حضرت ابراهیم علیہ السلام دے اسرائیل علیہ السلام نے تپوس کی چه کنا دا کافر گنانگار تا روح باسی کم شکل کے رازے اتما خواب نوانو دا شکل و کیفیت جو کوئی ما طرف تو گوران حضرت عیسیٰ ابراهیم علیہ السلام بے خود شک بیادر اوچت کو پخبل حالت شوی بس نور سختی پریدو دا زنکدن داتا چه کم حالت و کیفیت جو کڑے دے دا کافر و دا مجرم دا پارم تا پدا چه شکل کے برازی بیا چه دزد روح و باسی دزد بسوئی نہیں دب سخت الفاظ پدے موقع باندے استعمالی چه ناکار اور پلیت روخ و پلیت جو سکی وی روزد اللہ تعالی قہر تا عذاب تا اور تا روح کل روزی دیر پا سختے سر دا روح دا کافر نوی استیشی بیا دا روح یو پل دا پارا ہم دے نپری دی یو گڑے دا حضرت اسرائیل علیہ السلام پلاس کے نپری دی دینور ملائکو دی جہنم یو ٹاٹ روڑی بدبودار آغا ٹاٹ کے اون غاری سخت بدبوئی زی دی چانا دی دی روح دا کافر نا ذکر دی کافر روح ندے پاک کرے روح دا پاکوالی دا پارا بھئی سے شے دے روح کو پدے نا پاکی کی چطپا پہ لوٹا ہو بو آچے یا بے پسابون بانی ہوئی زی دا ہر شیخ پر خپل پاکوالے دے دا بدن پاکوالے سے سر رازی دا روح پاکوالے سے سر رازی دا مسئلے ہر وقت تاستا بیانی گیا غیر پارا اللہ او قانون را لے گرے دے آغا قانون سر ترقی دی روح ہم راضی اور طہارت اور تسکیہ ہم راضی نچکل دا ملائکی دا روح ہوڑی دینا خو بدبوئی زی نور ملائک دا آسمانو یا لکا دا سری دا سمرا بدبوئی دا سخات رنگا اور آغس پر را دا سشے نے دروازہ کو ناو کہے دروازہ چرتا کو ناو دا دیسا ادا خو دا فلانی زید فلانی فلانے محلہ کافر دا روح دے قطعا دیتا بسنی کی دروازے با قلان شیلا تفتح لهم ابواب السما جدایت کی کم دے دا غزین ابو واپس دا غترنگا دا روح واپس کریشی اسی جین ندی دی جہنم طبقا دا اغیط بے اسی دا خود کافر دا زنکدن دا حالت تے دمرا ناکار حالت تے اللہ دے طول بندگان دا کفر نمحفوظ کی کفر گورے دیر ناکار شیر گورے دی جہنمیان و حالات تاستا بار بار بیانی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چرتا یو جہنمی دید اعتراض دیشی اور لوی نلوی مکانوی چی پائی کہ دیر مخلوق وی اور دے صرف دغسا بہر رو باسی نچی دا سمر مخلوق دغل تناس دا بطول جلوسیاش ہو بسوزی دا غاغا واپس سان رازی اور کده دی یو کپڑا چرتا یو تیگڑے دنیا تناو سیشی نو دا دول دنیا پا داغی دا بدبوئے نا تنگشی امڑا بشی کافر بد حالت تے گوڑا یادو ساتے دا دی بیان نروس تو بیا او وجہ دا دی سوا دا دا سی دوی سر چی دا کی گی وجہ سر زان سر اخپل کڑی دی دلائل شواہد ہر سو موجود انبیاء کتابونا موجود عقل موجود سمکہ آسمان کدا ہر سو دی دا ہر سو دا دی مخی تو لیکن چی اللہ ہی نمال دلو اثر دا معاملہ اللہ تعالیٰ کئی او بیادلتا یا مسئلہ دا تعلیق بالمحال دا کم شئی چی ممکن نہیں پخبلا او اغیسر یو کار تا معلق کیا غم ممکن نہیں دا کافر با جنت تا ترحقی لان نشی تر سو پوری چی پا سم دستنی کی اوخ دن نشوی نوی دا پا ناممکن خبر دا بیزاوی طول مفسرین لکی چی ناممکن سر یو شئی متعلق شی غم ناممکن شی دا دی جنت تا تل ممکن نوی خبر اخلاص بیا چی کلا دی جہنم تا دی داغی حالت بیانی اللہ چی دا چور کو ندی چی تب دی زین لگن تا اسو دی دا سرمن زمان معمولی اسو دی سمر تلتا کی ہو پاس نہ صرف چمڑا سو دی دلی دا تن نقوخ ندا سو دی دلی اڈو کی تا تکلیف تا دی رسی دلی معمولی کن تا کی دا سرمن سو دی دلی دا زمان اسا حالتی دا بعد مرگری اور باندی اسو دی بیجلے دو وجی نا دا سی چلو شی آقا سبے پورے دن ن ظاہر چمڑی سرا یا لغن تا غوخی سرا متعلق ہوئی دا غیصا حالت یو بزرگ چکل تصور اور خیال کی بے گناہ راغ لو نظر بے التزان تا ڈیو بلک و فاغی بانے بے گو تو انی سلا نچو بسو زیدہ چگی بے کروی نفس دیتا نٹنگی گی اور دی جہنم حق لوی اور تزان دن نکے دا تک کم کارون فما بانے کے اخد بزرگان اخپل کی فیات ہوئی نتاس اخپل ہو گو رہے او بیا دلتا انتظام دا پٹو مشتا تا تا دا ہوا انتظام مشتا تا نشی مشی ستنی مشتا سو خوشتا گنا بلا مخلوق بری پا خدمت کی لگئی تا سو پر دا سی کسانو دیر خدمت خلق گئی لیکن انتا دا سی زنو خو خود نشتا دا تا ممل را چی ڈاکٹر بمال آلتا پٹے ہو لگئی بئی اللہ تبارک و تعالی تا خفا کرے بے سوک پر آشیستا فالستا خدمت نکی گی اور آغا اور با دا سی دی چہاگا دن دا بدن کی دا بدن چہ سمرا مسامات تھی دا دن نا با غور دا سی روزی لکا شغل نو ہی اقلی نا بے دا سی روزی پوزی نبوزی سکرب نبوزی نو غرص دا چہاگا دن اور بہر دوا صورتو نبا دے جہاں دا کافر سوزی نا اللہ دا غی بیان کئی چلان دے اور دے تلائیم دا اور دا بان دے اور دے برستن یم دا اور دا بھئی چہ تلائیم اوروی برستن اوروی دی یار کیوں اوروی دا دا بس حال دا دیر ناکار حالت تے اللہ تعالیٰ دا دوی بیانی چہ دی کافرانو زما خبرو نمنلا زما دا رسول خبرو نمنلا نو دی لبا دا سے سزا گانے اور دا سے سزونا با دوی سروی دا مومن حالت بیانی دا قواضی حدا کمی انسان چی ایمان روڑی بی اللہ والا توفیق دا عمال ورگڑی خدا دا غن راضی بی چی اللہ دے راضی کا بھئی مالک مکان راضی کا مکان ستا دے تعلق تا مالک مکان سر باول پیدا کئے تا فلانے حجرے تا راضی مالک سر ستا تعلق شتا مالک ستا نا راضی دے راضی دا آغا حجرے تا وکا مالک ستا نا خفی نا آغا حجرے تا تنی شرات لے یو عالم بیان کو تے جنت تا صفات بیانول یو بزرگا ولی اللہ روانا وا حضرت رابعہ اغور توائی جو دا اللہ بندہ ترسو پوری بدا مخلوق دا خدای نتل رباس تو تر جنت بیان کہ دا پریدا اول دا جنت دا مالک سر تعلق تا دی خلق کو پیدا کرو خدای سر تعلق پیدا کرو تا دی جنت سی بتونا بیانے دی خدای نتل پیجنی تو تی جنتونا مخیطا کہ اول دا غی دا مالک سر تعلق پیدا کا مجھے مالک سر تعلق و دوسری رالا دا ٹول دا دی من کانا للہ کان اللہ لہو سوک چی دا خدای شا خدای دا دشا دا کائنات دا خدای دی دا ٹول ستا شو پوچھے کم از کم مالک سر خودی تعلق ہوئی ستاسو دیری تا دشمن راضی جی تاسو دی تعلق نی خدای شتا چی اگر با سرے سرے کے دشمن بولی ستاسو دی طرف تر راضی مسئلہ اس دا بیانی جی سیبا کم سڑی پا دنیا کے اللہ ور سر مدد کرے دے توفیق ور سر مرگر دے آمالی کری دی خوشحال خوشحال بھئی سیب بیان تاس تا معلوم دا چی دا دنیاوی امور دا سی دی چی کل کلا انسان دا پارا سا اسباب دا خفدان شی پیدا یو بلنا پزر کسا خفشی نا اللہ تعالیٰ بدا خفدان نفری دیولی یو ماحول دا دنیا دے بل ماحول دا جنت دے دوارو کی فرق دے ماحول د دنیا کې خدا ګړ بړشتا تب زمانہ خفا ہے زبستان خفا ہے دا کسی نسی دلتا شتا اور دا دی تحمل دلتا کی دیشی زکا دا دی دا وجنا تکدر دا زندگی راضی زمان دا زندگی گڑو رشی فدی کی قدورت پیدا شی لیکن ماحول دا جنت دا سلی چلاغی زندگی کی تکدر راتل ممکن دی حالتا خفدان نشتا حالتا حزن نشتا آغا زندگی خو زمانگا مقدور نگر زی لو چې نظر دی او زما په زړه کې سوي او تاسو جنت یعنی زم جنتی مو په زړه کې مستاسو سي بیا خو به څه وته هغه زندگی په خوشاله زندگی نه الله تعالی دا نه کړی دی خو دا څه زنه په ټولو واسي ولی صراط باندې چې کله مؤمنان پوری دي چې جنت گیټ لا لاړ شي د جنت دی گیټ کې دوچی نه دی دوچی نه ښه دوچی نه ډېر بهتري نه لګي دی حال ته څه ودا مؤمنان چې دی کنه ای باندې به وګورس چې دی یوی چې نیو بوس کې دنه چې څه خفقان دی رنجش دی یو بننا سګیله مانی شکوی دی دا ټول ختمه سه دمر بس شی پاتې نشي اور قبل چې راکه به بهترین غسل ور کې نو تبیا خپل ځان ته ګوره چې تسنګ چې باغې کې غسل ور دی او شی پاتې نه یو خاص ته بناګې پاتې نشي نو دا رنجش نه قطن الله تعالی نه پری دی چې دنیا کې تازان سرقا مخا سیوب النجیلہ مانا راضی ناغبا اللہ تعالی انتا ختم کی بھائی جنت تزار دیوب اللہ بزاری کی دیوب اللہ خدا اشتچ دیو انسان اچھتا مرتبرا دبل کم مرتبرا دا بیزوے کی اگر راضی نے چھوڑی زدل تا نن خسیبا دیو تان سیکل دے دبل موٹر دے ندیا غسیکل آپا لوگو دے نم موٹر رو ملا اوشی او غسیکل نمزان خلاص کی نن سبا خدا دوڑ دے گا نا آل تب دا دوڑ نی چولی دا پلانے دمر اچت مقام کے دے دمر مرتبہ دا دمر سشے دے بادشاہی دا اور دمر ایچے دے خاریی دی اور سیبا پلکون خادمان دنے چاپی رہ گردی اور ماں پسی بزرگون گردی وجن نا سیبا دا بے سننی اللہ تعالیٰ بدا شے ختم کی خدا دا غزین ختم اور چکل الارشی جنت کے قدم اگ دین یو خدا دا کہ تم میرے ترابی لکے کم محلہ اور پا محلہ کی کم کسا سوین نمبر کور دا کسی نیسی نشتا دلتا یو انسان چې څنګه خپل کور پیژني یاد ساتي جنت کې به ډارک خپل ځای دي دا بنه چې زما غځای کم دی نه دا تکلیف هم نشته ډارک په خپل مقام ته چې کوم الله تعالی ستاره پر مقرر کړی دی بغیر څه د پښتنې ناغې ته به ورسېخه او چې دی هلته لاړ شي کنه ستړی خو له محشر نه راغلی ولې مو مختصر غونده کې راز د 50,000 کاله مختصر غونده دلته 50 کاله چې تیریږي نو د سړي کولمې راوځي نو چې 50 زره تیری کې نو سوچو کې 50 کال اوس دامون د کمی زمانی یو تر کمی روان یو سوچو کې زمونږ اور کوالي د کمی زمانی او دې حالت ته وګوره چې لا 50 سم نه دي پوره دا سم روغ د زمانه